So it's not an ulcer. It's also not a perforated ulcer. So that's good. It's stomach cancer. How? I've never smoked a cigarette in my life. I don't drink. I've never done drugs. Whatever makes you happy, do it. I'm gonna jack off till my dick falls off. ऐसा भी इतना माल ना जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा. देखने का क्या? बैग खोलो, देख लो पीछे पड़ा. अबे देखना नहीं है भाई. अपना चाहिए पर्सनल. भाड़ में गई पीएचडी, भाड़ में गई स्कॉलरशिप, पूरे देश को कामसूत्रा सिखा दूंगी. आप सर हमारे खानदान पर कलंक हैं. आप नंगे टीवी पर गिर गए. आप नंगे लेडीज पर नहीं गिर सकते थे. ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? आपको गोली खाने के लिए सड़ी गया तो मुझे गोली मारे ना आदर चुन. It's a raid. What kind of a raid? Drug bust. I'm a bad person, man. I'm terrible. No licky, no sucky, no lovey long time, only looky. Yeah? मुझे मार के 1 करोड़ भोसड़ी खुद ही हड़प जाने वाला. How could you kiss that guy? It wasn't a kiss, yeah. It was like acting. It was like Imran Hashmi's murder. Like Imran Hashmi's murder. And tumsa nahi dekha gangster, kalyug, chocolate, good boy, bad boy. What? I'm a fan. तूने बाल नहीं कटा है, मैं काट दूं? मैंने कभी काटे नहीं है. पता नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए कि तेरे बच्चे तेरी शादी की फोटोज देख के सोचे उनकी माँ ने किसी जाट से शादी कर दी.